temu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 marca, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pijani rodzice z Łódzkiego, którzy opiekowali się małymi dziećmi, usłyszeli zarzuty. Zakazu sprzedaży jednorazowych elektronicznych papierosów szykuje resort zdrowia. 100 śniętych ryb odłowiono rano na śluzie kanału Gliwickiego w Łabędach. 5-latek z powiatu Zgierskiego zadzwonił po pomoc na numer alarmowy 112. Chłopiec przekazał, że jego mały braciszek płacze, a rodzice śpią i nie budzą się. Mimo że dziecko nie potrafiło podać adresu, policji udało się znaleźć dom. Gdzie ten dom jest? W Łodzi? Nie, Zgierzu. Nie, Zgierzu. Skręcasz prawo, potem lewo i widzisz ten dom. Policjanci rozpoczęli poszukiwania dzieci. Dzięki wskazówkom chłopca udało się odnaleźć właściwy dom, mówi nadkomisarz Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Jak się okazało, w budynku była łącznie trójka dzieci w wieku 5 i 3 lat oraz najmłodszy 9-miesięczny chłopiec. Dzieci były widocznie zaniedbane i głodne. Na miejsce wezwano więc pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nieodpowiedzialni rodzice zostali zatrzymani. Badanie trzeźwości wykazało, że oboje mieli ponad promil alkoholu w organizmie. Rodzice usłyszeli zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo, za co grozi do 5 lat więzienia. Ponadto sąd rodzinny zdecyduje, czy powinni nadal mieć władzę rodzicielską w stosunku do swoich dzieci, a informacje w tej sprawie zebrał Adam Murzyński. Ministerstwo Zdrowia chce zakazu sprzedaży jednorazowych elektronicznych papierosów. Ma on objąć zarówno e-papierosy z nikotyną, jak i te bez nikotyny. Resort pracuje nad zmianą przepisów w tej sprawie. Według projektu zakaz ma dotyczyć wyłącznie jednorazowych e-papierosów, czyli posiadających wbudowaną baterię, której nie da się ładować, oraz wbudowany zbiornik z płynem, którego nie da się uzupełnić ani wymienić. Minister zdrowia Izabela Leszczyna mówiła, że najbardziej zależy jej na tym, aby uchronić dzieci i młodzież przed zgubnymi skutkami używania e-papierosów. Ponieważ one są tańsze niż wielorazowe, więc łatwiej dostępne, ponieważ wyrzuca się je zaraz po zużyciu, więc zaśmiecają naszą planetę. E-papierosy są również szkodliwe jak tradycyjne, mówi pediatra profesor Teresa Jackowska. Dzieci, które zaczynają od e-papierosów, później są uzależnione od nikotyny, od papierosów. Rząd planuje przyjąć przepisy w 3 kwartale tego roku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda nadał pośmiertnie Barbarze Skrzypek Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu. Prezydent przekazał order na ręce najbliższej rodziny podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w Gorlicach. Bliska współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zmarła 15 marca na zawał serca. Rodzina zmarłej prosiła przedstawicieli mediów o uszanowanie uroczystości żałobnych i nierelacjonowanie przebiegu pogrzebu. 100 śniętych ryb odłowiono dziś rano na śluzie kanału Gliwickiego w Łabędach. To już kolejny raz, kiedy w tym miejscu zauważono martwe ryby. Jak podkreśla rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Linda Hoffman, poszukiwane są przyczyny tej sytuacji. Poinformowaliśmy służby właściwe właśnie do oceny między innymi przyczyn tego rodzaju zdarzeń. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie posiada bowiem certyfikacji, czy to do poboru prób wody, czy właśnie do ustalania przyczyn takich zdarzeń środowiskowych. Pierwsze informacje pojawiły się w środę, kiedy pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach odłowili kilkanaście ryb. Od tego czasu codziennie odławiana jest coraz większa ilość ryb. W Krakowie wiosnę wita się na sportowo. Prawie 3000 osób pokonało dziś 21 kilometrów ulicami miasta w ramach 21. krakowskiego półmaratonu Marzanny. Jak podkreślają półmaratończycy, pogoda dopisała idealnie, nie zawiedli również kibice. Fantastyczny bieg, fantastyczna organizacja, doping prawie na każdym kilometrze, wspaniali wolontariusze, no i pogoda, no same plusy. Dla mnie super, bo długo, długo nie biegałam, była kontuzja. Myślę, że 2-0, ile tam było, 5? Nie jest źle, życiówka nie pobita, ale to będzie motywowało do następnej Marzanny. Osobiście oceniam bardzo dobrze, chociaż nie było łatwo. Jak na debiut jestem zadowolony. Półmaraton Marzanny to nie jedyny bieg, który odbył się dziś w Krakowie. Około 1000 biegaczy wzięło udział też w 5-kilometrowym biegu z dystansem dla małych serc. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jumbo Aguszewi Orchestra, Czoczek Rita Mot na Srceto. Amerykańskie władze ograniczyły do minimum działalność Agencji do Spraw Globalnych Mediów. Nadzoruje ona m.in. Głos Ameryki i Radio Wolna Europa. Pracownicy tych mediów zostali wysłani na przymusowe urlopy. W studiu jest ze mną Andrzej Mietkowski, obecnie dyrektor Archiwum Polskiego Radia, a wcześniej przez wiele lat związany właśnie z Radiem Wolna Europa. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Za czasów PRL pracowałeś także w BBC, Deutsche Welle, rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Wówczas te rozgłośnie miały ogromne znaczenie dla Polaków i innych narodów za żelazną kurtyną. Teraz też są kraje, gdzie nie ma wolnych mediów, a jest Radio Wolna Europa. Ja wielokrotnie korzystałem właśnie z tego medium, przygotowując się do audycji na przykład o Azji Środkowej. Jak ty patrzysz na tę decyzję Waszyngtonu? No moim zdaniem to jest decyzja, najkrócej mówiąc, głupia, nie widząca świata, nie rozumiejąca świata, nie rozumiejąca powodów, dla których te radia powołano i dla których te radia wciąż nadają. Słyszę, że nie mają słuchaczy, słyszę, że to lewacka propaganda i to słyszę z najwyższych sfer amerykańskich. No to są po prostu jakieś bzdury. Te radia Amerykanie nazywali surrogate radios, radia zastępcze, i one dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, dla całego dawnego Imperium Sowieckiego stanowiły rzeczywiście jedyną alternatywę. Przede wszystkim Radio Wolna Europa i Radio Swoboda, ale również oficjalne rządowe radio amerykańskie Voice of America, Głos Ameryki, no podobnie jak BBC, jak Deutsche Welle, ale już w mniejszej skali. Wolna Europa dostarczała prawie całodobowy program do Polski w czasach PRL-u od 50 roku do połowy lat 90. I bez Wolnej Europy ja w ogóle sobie nie wyobrażam, mówię to jako słuchacz tego radia tu w Polsce, jako student, jako licealista, nie wyobrażam sobie tego wszystkiego, co tu się działo, tych przemian, narodzin opozycji demokratycznej, wydarzeń sierpnia 80 roku. Kto by wiedział o strajku w Stoczni Gdańskiej, skoro założono blokadę informacyjną na Trójmiasto i na dobrą sprawę oficjalne media w PRL nie mówiły słowa a jeśli mówiły, to mówiły o tymczasowych przerwach pracy prowokowanych przez warchołów i chuliganerię. Na falach Wolnej Europy poznawaliśmy najważniejsze rzeczy o tym, co się dzieje w świecie, ale też co się dzieje u sąsiadów w rozumieniu krajów i u sąsiadów w rozumieniu dosłownym, co się dzieje w sąsiednim mieście. Tak, ale to jest jedna strona tego radia, a z drugiej strony mi się wydaje, że te stacje, dziennikarze tych stacji także dostarczali informacje o tym, co się dzieje w tych państwach, także dla amerykańskich władz. To chyba też jest istotne. Ale oczywiście to było najpoważniejsze centrum sowietologiczne. Był tam ośrodek dokumentacji, był tam ośrodek zbierania informacji z krajów za żelazną kurtyną i ich ewaluacji, jak to mówili Amerykanie, czyli oceniania ich wiarygodności, porządkowania, nadawania im priorytetów, wiarygodne, do sprawdzenia, mało wiarygodne. Każdy dyplomata amerykański, a później i zachodnioeuropejski, który otrzymywał przydział w Europie Wschodniej, uważał za coś absolutnie normalnego na swojej ścieżce przygotowań, udać się do Monachium, spędzić tam jakiś czas, zanurzyć się w ten świat, porozmawiać z ludźmi, zebrać informacje, z kim należy się kontaktować w tych krajach, jak już tam trafią na placówkę. No to był potężny think tank, produkujący niezliczoną ilość w języku angielskim dokumentacji o poszczególnych krajach, o aspektach ekonomicznych, o aspektach politycznych, o futurologii. Również czasy były przedkomputerowe, nikt nie wiedział, co to jest Excel, baza danych, ale Wolna Europa miała nieprawdopodobną własną bazę danych na fiszkach. Tych fiszek były tysiące i tysiące. Sam to obserwowałem. Wystarczyła drobna wzmianka w jakiejś gazetce lokalnej, że jakiś kacyk miejscowy uzyskał nominację albo został delegatem na zjazd. Zakładano mu natychmiast karteluszek. I kiedy po latach okazywało się, że tenże jegomość uzyskał jakąś funkcję na szczeblu centralnym, czy to Komitetu Centralnego, czy Biura Politycznego, raptem okazało się, że cała ścieżka, cała jego droga jest drobnym druczkiem zapisana na tych karteluszkach i że ten karteluszek jest najpoważniejszym punktem odniesienia dla światowych mediów, dla światowych dyplomatów, którzy chcą się dowiedzieć, kim jest ten no name, ten nieznany nikomu człowiek, który raptem wypłynął na jakiejś partyjnej konferencji czy jakimś plenum. Ale ja rozumiem, że no poza tym oczywiście systemem zapisywania, archiwizacji, który na pewno się zmienił, także właśnie Radio Swoboda, Radio Wolna Europa, Głos Ameryki były też źródłem tych informacji, są tym źródłem informacji także teraz, szczególnie jeżeli chodzi o takie kraje zamknięte jak właśnie Iran czy Republiki Azji Środkowej. Informacji o tym, co tam się dzieje. Te radia w najbardziej ponurych czasach komuny miały rozbudowaną sieć biur na całym świecie. Ich było 20 parę. W tej chwili jest chyba 20 biur Wolnej Europy i Radia Swoboda. I to były tak zwane biura informacyjne, których celem było oczywiście dostarczanie materiału na antenę, ale przede wszystkim wyszukiwanie informacji wśród osób wyjeżdżających z tych krajów komunistycznych, spotykanie się, ogromna siatka korespondentów informacyjnych wyszukiwała, zwłaszcza w momentach przesileń, takich jak wprowadzenie stanu wojennego czy wydarzenia grudniowe na wybrzeżu w Polsce. Wtedy udawano się na lotniska w Berlinie, na terminale promowe w Szwecji czy w Kopenhadze. Łapano ludzi, którzy wyjechali właśnie z Polski, w tym wypadku mówię o Polsce. Zbierano od nich informacje. Te informacje natychmiast przesyłano do centrali w Monachium, a stamtąd rozchodziły się do wszystkich sekcji i zaczynano je nadawać na antenach już kilka godzin później. Kiedy młodzi piloci uciekli z PRL-u w 1953 roku i wylądowali na Bornholmie, natychmiast zorganizowano w Kopenhadze konferencję prasową i kilka godzin później głos tych pilotów komentujących na świeżo śmierć Stalina, bo to były te dni, był nadawany we wszystkich programach informacyjnych na całym świecie. Więc niezwykła mobilność w tamtych czasach przedkomputerowych, przedinternetowych, przed telefonią komórkową, niezwykła mobilność, niezwykła sprawność i to oczywiście zostało przeniesione i wzmocnione w dzisiejszy czas. To nie są już radia wyłącznie nadające na falach krótkich, no bo któż ma w domu dzisiaj odbiornik krótkofalowy, radiowy odbiornik krótkofalowy. Każdy ma internet. Tak jest. Są kraje, do których nadaje się nadal na falach krótkich, ale to są kraje egzotyczne, Pakistan, Afganistan. Pamiętam, jak uruchamiano radio Wolny Kabul w latach 80. To była cała operacja przerzucania do Afganistanu, z Pakistanu, z Peszawaru, odbiorników, które rozprowadzano w Afganistanie po wioskach i starszyzna plemienna w wioskach afgańskich o określonych godzinach włączała to radyjko, wokół którego zbierała się ludność miejscowa i tak słuchano radia. Dziś to jest ultra nowoczesna operacja medialna. Ja robiłem film dokumentalny, 5-odcinkową historię Wolnej Europy dla Telewizji Polskiej i spędziłem czas jakiś właśnie w Pradze, obserwując tę instytucję. No to jest najbardziej zaawansowana radiofonia publiczna, jaką sobie można wyobrazić na świecie, z ogromnym rzeczywiście budżetem. Absolutnie nie takim, jak to opowiadał Elon Musk. To jest 140 milionów dolarów rocznie, a nie miliard, jak twierdził Musk. Ale to są środki naprawdę świetnie zainwestowane. Zresztą pamiętam słowa Nixona, prezydenta Nixona, który powiedział, że to były najlepiej zainwestowane pieniądze w czasach zimnej wojny. I to chyba prawda. Znaczy, skutek działania tej radiofonii, wymyślonej powiedzmy pod koniec lat 40. przez ekspertów, amerykańskich ekspertów od wojny psychologicznej, ta maszyneria odegrała fantastyczną rolę jako właśnie oni to nazywali surrogate radio, czyli radia zastępcze, która uzyskiwała zasięg w każdym z tych krajów, w każdej grupie docelowej. Były audycje skierowane do ludności wsi, były audycje religijne, były audycje ostro polityczne, były audycje skierowane wprost do komunistów. Gustaw Herring-Grudziński miał taki program, List do komunisty, gdzie zwracał się wprost do kacyków. Były audycje prowadzone, droga przez wieś, znów audycja wiejska. Więc tego było naprawdę bez liku, audycje muzyczne kierowane do młodzieży. Stosowano taką, mówiło się, zresztą media w PRL, nie media, wewnętrzne biuletyny w PRL skierowane do partyjniaków. Mówiły, że Amerykanie stosują tak zwaną taktykę sandwich, czyli dają muzykę, potem wciskają jakąś ostro polityczną treść, potem znowu muzykę i w ten sposób rozhuśtują nam naszą młodzież. Trochę było. To zadziałało właściwie tak. Ale powiedz mi, czy według ciebie ta decyzja, którą podjęła amerykańska administracja, jest ostateczna? Czy ona może być odwołana, może być zmieniona? Mam taką nadzieję. Wiem, że Radio Wolna Europa głosem jednego ze swoich menedżerów ostatnio na Facebooku ogłosiła: nie bez walki, not without the fight. I pod spodem była informacja o złożeniu pozwu przeciw własnej Radzie Nadzorczej, czyli tej instytucji US Agency for Global Media, która nadzoruje te wszystkie radiofonie, czyli Wolną Europę, Radio Swoboda, Głos Ameryki, Radio Wolny Afganistan, Radio Martina dające na Kubę. Ta Rada Nadzorcza została, jej decyzja zaskarżona i sprawa jest w sądzie. Są precedensy, które pozwalają mieć nadzieję. Kilka dni temu sąd cofnął decyzję Trumpa zamykającą finansowanie dla organizacji pomocowej USAID i wiemy, że cofnięto zwolnienia z pracy, cofnięto rozwiązanie umowy na najem budynku w Stanach, gdzie się znajduje USAID, więc wiem też o działaniach podejmowanych w Europie. No właśnie, bo minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zaproponował, żeby zwiększyć budżet European Endowment for Democracy i w ten sposób właśnie wesprzeć Radio Swoboda. Tak, Czesi, bo trzeba powiedzieć tak, radiostacja, która była 40 lat w Pradze, radiostacja, która była 40 lat w Monachium, decyzją prezydenta Havla została zaproszona do Pragi i w tej chwili znajduje się w Pradze. I Czesi wystąpili też z taką inicjatywą, aby to radio tam nadal nadawało. I wiem, że były rozmowy w Brukseli w tym tygodniu i wiem, że nie wiem ile w tej chwili, ale pierwotnie 10 państw unijnych poparło ten wniosek o finansowanie. No ale to jest bardziej skomplikowana ścieżka, no bo to jednak jest jednostka rządu amerykańskiego w budżecie, pod budżetem amerykańskim. Wrogie przejęcie raczej nie wchodzi w grę. Ja bardziej liczę na to, że włączą się bezpieczniki w państwie amerykańskim, że usłyszymy niebawem duże głosy pierwszoplanowe polityki amerykańskiej. Ja się dziwię, że jeszcze nie wypowiedziały się takie osoby jak Obama, jak Hillary Clinton, jak właśnie Biden, czyli prominentni przedstawiciele Partii Demokratycznej, ale są bardzo mocne głosy w samym kongresie, że to szaleństwo trzeba powstrzymać, więc nie sądzę rzeczywiście, ma rację chyba Martin Zwaners, że nie bez walki. Miejmy nadzieję, że tak będzie, ale jest jeszcze jedna kwestia. W 2023 roku BBC ograniczono finansowanie BBC i w związku z tymi oszczędnościami między innymi zrezygnowano z nadawania radiowego w tym po arabsku i w Libanie, w to miejsce BBC Arabic, weszły rosyjskie media, czyli RT. Czy tutaj Stany Zjednoczone nie ustępują miejsca właśnie takim państwom jak Rosja, Chiny czy na przykład Iran? No wiesz, w 1959 roku, kiedy w Warszawie wylądował wiceprezydent Nixon, wracając z Moskwy, został zaciągnięty za ucho przez Cyrankiewicza, Gomułkę, Rapackiego do Belwederu i odbyły się rozmowy, których my znamy protokoły. One są nawet na stronach Polskiego Radia, gdzie jest serwis Radia Wolności i tam jest taka zakładka Top Secret i myśmy tam umieścili te lata temu te protokoły odtajnione Centralnej Agencji Wywiadowczej i Departamentu Stanu. I tam Nixonowi wbijano do głowy, że trzeba zamknąć Radio Wolna Europa. A on im na to odpowiadał, dzisiaj już to wiemy, nie prędzej niż kiedy Moskwa zakończy swoje nadawanie w językach światowych. No bo oczywiście, trzeba to przypomnieć, Radio Moskwa nadawało, no i do dziś ma swoje programy w różnych językach. Więc życie nie znosi próżni. Oczywiście to są instrumenty wojny psychologicznej. Wolna Europa jest, ja je tak odbieram, to jest dziennikarska operacja, ale biorąca udział w wojnie światów. I oczywiście w to miejsce no, druga strona nie omieszka wcisnąć kolana, tego jestem pewny. Więc mam nadzieję, że ta argumentacja również będzie w Ameryce mocno analizowana, że to jest oddawanie pola w wojnie psychologicznej, że to jest oddawanie instrumentów soft power, bezcennych instrumentów, które ugruntowały swoją obecność i swoją wiarygodność przez ponad pół wieku. No tak, tylko czy słuchacze nagle się przełączą z Radia Wolna Europa na chińskiego czy rosyjskiego nadawcę? To jest też wątpliwe. To zależy od, wiesz, to zależy od świadomości i zależy, którzy słuchacze. No to te radia docierały do elity, ale też te radia no, docierały do mas i masy nie zawsze mają wysoki stopień świadomości. Można się obawiać, że będą słyszały ten język, w którym lubią słuchać radia. A jest jeszcze jedna teoria mówiąca o tym, że był to gest prezydenta Trumpa właśnie dla Pekinu i Moskwy. Czy możemy to tak rozpatrywać? W kontekście prezydenta Trumpa mnie żaden gest nie zdziwi, żadna interpretacja mnie nie zaskoczy. Oczywiście, że możemy to tak również rozpatrywać, chociaż dla mnie to jest przejaw raczej braku wiedzy, braku kompetencji, braku zrozumienia historycznych kontekstów i rzeczywistych potrzeb dziś, rzeczywistych potrzeb amerykańskiej soft power. No tak, ale może one dla Trumpa nie są tak ważne i nie są tak istotne. Może ważniejszy jest biznes. Prawda? Najwyraźniej. Andrzej Mietkowski, dyrektor Archiwum Polskiego Radia, przez wiele lat związany z Radiem Wolna Europa. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ja jeszcze dodam, że Global Times chiński, po tym jak właśnie ograniczono finansowanie dla tych amerykańskich mediów, określił Głos Ameryki mianem fabryki kłamstw. No a Sputnik, rosyjski Sputnik oczywiście wspomniał o tym, że niby właśnie te media stoją za, według Moskwy, fałszywymi informacjami o masakrze w podkijowskiej Buczy. Ta masakra miała miejsce, jest wiele dowodów, ale Rosjanie twierdzą, że jej nie było i odpowiada za to między innymi za rozsiewanie tych informacji. Właśnie odpowiadają amerykańskie media. A mogę jeszcze małe słowo? Tak. Chruszczow, rok 56, cytat. Weźmiemy was, zwraca się do Amerykanów, weźmiemy was bez jednego wystrzału. Od wewnątrz. No właśnie, czyli właściwie mam taką sytuację, można ją tak określić, a zaraz przeniesiemy się na Bałkany. Nekad zapitam se da li sam sam, da li je i koga još briga danas. Svuda oko nas, mržnja ljudnja strah. Ljudi su probušeni iz njih ulja, bujica reči koje ne razumem. To više nije ljudski glas. Da li čuješ me, da li vidiš me, da li smo rulja ili još smo osobe. Pronađi me, pronađi se, dok imate. Ne želim da se plašim mraka, u valima drugu divaka. Treba mi da znam da si tu. Kuzda je mala i hladna je, ne mogu, ovo glavi glava je. Aj, nie czuję, co myślim. To dana sveje buka, sveje bez, nie ma tichich. Sa svih strana reči, reči, misli, misli, izliv. Sve je naglas, sve je uglas, sve je užas, sve kipi. Nie, nie czuję, co myślim. Šamaraju me stavovi, objašnjenja, razlozi, teorije, vapaji. Nikome se ne čuti, nema tla, prestani ambis tu ispod. Zapušavamo pitanjem šta je s krivicom, ko je, da li svaliti ili svi smo, da li zapad ili visok, da li filmovi ili igrice, reality ili TikTok, da li žaliti ili hitno naći izvor zla, iskaliti se, zapaliti sve, ili zapaliti odavde, al de, ljudi govore, pišu, tumače, kuca na amse, moram da umaknem, ljudi su tužni, besni, meni se svaka misao izmiče, stižem kući uveče, sednem, novu paknu, načinem i tek u tišini, shvatim da plačem. Ne želim da se plašim mraka, upali vatru, budi patra. Treba mi da znam da si tu. Oh yeah! Ne želim da se plašim mraka, upali vatru, budi patra. Treba mi da znam da si tu. Uzdajem onda i hladnuje, ne mogu ovo sa mnje tamo je. Mark Lewis i Marcello, Watra u mraku, czyli Ogień w ciemności. Piosenka, która stała się hymnem trwających już niemal 5 miesięcy antyrządowych protestów w Serbii. Słuchacie Państwo Trójki, magazynu Po prostu Wschód. Manifestacje w Serbii trwają od początku listopada, gdy w wyniku zawalenia się dachu na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie zginęło 16 osób. Demonstracje odbywają się także w Macedonii Północnej, gdzie w zeszły weekend w pożarze w klubie nocnym zginęło 59 osób. Łączymy się teraz z Martą Szpalą z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od Macedonii. Tysiące żałobników pożegnało w czwartek ofiary niedzielnego pożaru na wschodzie kraju. Właśnie w miejscowości Koczani zginęło tam 59 osób. Były też wcześniej we wtorek protesty, które miały pewien odcień polityczny. Uczestnicy manifestacji nieśli transparenty. Naród cierpi, a system sieleni, korupcja pali, płoną niewinni. Czy twoim zdaniem te manifestacje mogą mieć jakieś konsekwencje polityczne? Czy ta sprawa w Macedonii jest zupełnie inna od tej w Serbii, do której zaraz przejdziemy? Znaczy ja bym powiedziała, że faktycznie to, co łączy te dwa wypadki, czy te dwie katastrofy, z którymi mieliśmy do czynienia, to jest to, że korupcja i taki właśnie bardzo system oparty na nepotyzmie, nieprzestrzeganiu zasad, pozwalaniu osobom bliskim władzy do właściwie bezkarności robienia cokolwiek im się zamarzy, to jest coś, co łączy te dwie sprawy. Bo tak samo jak w przypadku katastrofy w Nowym Sadzie, gdzie mieliśmy do czynienia z otwarciem dworca, który nie miał pozwoleń technicznych, i to jest bardzo ważne. Dworzec był wyremontowany za ogromną kwotę, natomiast okazało się, że politycy nawet dwukrotnie go otwierali, natomiast on nie przeszedł testów technicznych. I tak samo w Macedonii, jakby okazało się, że ten klub, w którym zginęło prawie 60 osób, ponad 100 jest rannych, w ciężkim stanie, oni będą przewożeni także do Polski, to ten klub też działał bez pozwoleń. Okazało się, że miał jakąś licencję zdobytą, właściwie nie wiadomo, czy miał, ale to jakby pozwolenia, które uzyskano właśnie drogą łapówek, że nie było tam jakby żadnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, że nie było odpowiedniego sprzętu, nie było gaśnic, nie było wyjść ewakuacyjnych, i to spowodowało, że właściwie do klubu weszło zamiast 250 osób, było ich ponad 500. No i tak jak jakby słyszymy, po prostu bardzo dużo ludzi zostało poszkodowanych, więc to jest to hasło serbskich protestów, tak naprawdę korupcja zabija, tak? To znaczy, że ten sposób, w którym się zarządza państwami bałkańskimi, w ten sposób, jak elity właśnie czują się bardzo bezkarne, no to powoduje to ryzyko dla społeczeństwa, tak, że ta korupcja już ma taki wymiar, że po prostu zwykli ludzie są po prostu zagrożeni, i to jakby z takimi wypadkami drobnymi mamy do czynienia na Bałkanach właściwie ciągle. są różne rzeczy, to są właśnie jakieś drobne katastrofy budowlane, to są wypadki w kopalniach, gdzie też się nie przestrzega zasad. Natomiast no, tak jak w Nowym Sadzie, jakby zginęło ponad 15, teraz już 16 osób, bo kolejna osoba zmarła w zeszłym tygodniu, czy w tym tygodniu właściwie. No tak samo właśnie w Macedonii, gdzie zginęło tych osób bardzo dużo, to były bardzo młode osoby, najstarsza miała 24 lata. No tak, ale jeżeli chodzi o Nowy Sad, to była inwestycja państwowa, jeżeli chodzi o Macedonię, to był klub prywatny. Czy my możemy powiedzieć, że ta korupcja ma charakter wertykalny? To znaczy, jeżeli ktoś daje pieniądze strażakowi za to, żeby dał licencję, część tej gotówki trafia wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, aż do najwyższych władz. Mhm. To znaczy, ja bym powiedziała, że to, co się stało w Macedonii, znaczy wiemy, że osoby, ta osoba, która była właścicielem tego klubu, no była gdzieś tam powiązana ze strukturami rządzącymi, więc ja bym powiedziała bardziej, że to nie chodzi o to, że właśnie dajesz korupcję, to trochę tak może na Ukrainie jest, tak, że dajesz korupcję. No tak tam było zbudowane, tak, rzeczywiście. Dajesz łapówkę najniżej i to trafia wyżej. To ja bym powiedziała, że na Bałkanach trochę jest tak, że jak jesteś biznesmenem powiązanym z najwyższą władzą, to możesz robić wszystko i strażak się nie odważy skontrolować twojego klubu. Więc to raczej tak wygląda, tak? Znaczy, że dostajesz parasol polityczny i powiedziałabym, nawet jeżeli instytucje chcą działać i chcą przeprowadzać jakiegoś rodzaju śledztwa albo jakby egzekwować prawo, to twoja ochrona polityczna jest tak mocna, że oni ci nie są w stanie nic zrobić. Więc to właśnie powiedziałabym, że jest odwrotnie. To jest taka korupcja, która ten parasol ochronny jakby jest roztaczany na najwyższym szczeblu. I to też tak na przykład było w Nowym Sadzie. Że tak jak wiemy, że urzędnicy, którzy byli odpowiedzialni za nadzór, byli odsuwani od tej sprawy, tak, nie wydawali pozwoleń, a mimo wszystko jakby najwyższy politycy partii rządzącej, bardzo mocno umocowani, zdecydowali się ten dworzec otworzyć, tak? Czyli powiedziałabym, że tutaj jest sytuacja, powiedziałabym, trochę inna na pewno niż na Ukrainie. I że to właśnie dlatego też ten postulat protestujących od 5 miesięcy, studentów głównie, ale właściwie całego społeczeństwa jest taki, że chcemy, żeby nasze instytucje działały, żeby pozwolono im pracować, a władza polityczna właśnie robi wszystko, żeby tak nie było, tak? Znaczy, że jest to właśnie robienie wszystkiego, żeby tym instytucjom odebrać jakby wszelkie możliwości działania i egzekwowania prawa. No te protesty są ogromne. W zeszłym tygodniu mieliśmy według różnych obliczeń od 100 tysięcy w Belgradzie protestujących. Mówiono też o nawet 300 tysiącach. One trwają od 5 miesięcy. Czy to jest tylko Belgrad, czy też prowincja? Znaczy ja bym powiedziała, jakby pierwsza rzecz to jest taka, ta liczba, którą podało, ta pierwsza liczba, o której powiedziałeś, czyli 100 tysięcy, to są dane MSW serbskiego i ona jest na pewno zaniżona. To znaczy na pewno ludzi było więcej. I tutaj już, jakby powiedziałem, bardziej niezależne źródła mówią o liczbach blisko 300 tysięcy do właściwie nawet 500. Ja bym się skłaniała do tej liczby 500, dlatego że protesty właściwie w Serbii trwały, w Belgradzie trwały cały dzień, właściwie całe dwa dni. One się zaczęły od piątku wieczorem. I to jest trochę też odpowiedź na pytanie, czy to tylko Belgrad. Ja bym powiedziała, że protest teraz wraca do Belgradu, bo właściwie od 2 miesięcy protesty organizowano wszędzie, tylko nie w Belgradzie. Czyli właśnie w tych mniejszych miastach mniejszych miastach jak Niż, jak Kragujewac, jak Nowy Sad. I tam właściwie studenci przede wszystkim, ale też bardzo dużo osób po prostu gromadziło się na protesty. I po tych 2 miesiącach właśnie protest wrócił do Belgradu i do Belgradu też na protesty przyjechali ludzie z prowincji, część z nich dotarła pieszo, część dotarła rowerami, bo to jest taka trochę, powiedziałbym, taki wymiar jednoczący społeczeństwo tych protestów, że ludzie przemierzają na piechotę całą Serbię, żeby właśnie przybyć na protesty, dlatego protesty zaczęły się w piątek od oficjalnego powitania wszystkich osób, które właśnie dotarły, powiedziałabym, właśnie pieszo pieszo do Belgradu. Zresztą rząd zrobił wszystko, żeby tych ludzi było jak najmniej. W całym, już od piątku w Serbii nie działała komunikacja między miastami. Autobusy i koleje nie działały. Oficjalnym powodem było zagrożenie terrorystyczne. Natomiast w samą sobotę cała komunikacja miejska w ogromnej aglomeracji belgradzkiej, gdzie mieszka no od 1,5 miliona do 2 milionów osób, ona też po prostu bez zapowiedzi przestała działać, czyli ludzie, właściwie było to takie car sharing, tak, znaczy, że po prostu jak tylko ktoś chciał jechać do miasta, nie też na protest, ludzie też do pracy nie mieli jak dojechać, tak, więc ludzie się dowozili samochodami, bo autobusy nie działały, a później po prostu z różnych części miasta przychodzili do centrum Belgradu na protest. Więc tak jak powiedziałam, trochę ciężko jest policzyć, ile naprawdę było ludzi, bo po prostu całe miasto właściwie było zablokowane, bo ludzie chociaż na chwilę próbowali dotrzeć do centrum. A czy my możemy mówić o tym, że jest to kolejna rewolucja, kolorowa rewolucja w Serbii? Ja bym powiedziała, że na pewno jest to naprawdę duży ruch społeczny i no właśnie to słowo kolorowa rewolucja no zostało też przez takich przywódców serbskich skompromitowane czy w jakiś sposób używane jako obelga, tak, jako jakiś takie określenie na ruchy, które chcą obalić rząd wybrany w wyborach. I tutaj można było nawet powiedzieć, rząd mówi w demokratycznych wyborach, tylko te wybory w Serbii, i to też mówią organizacje międzynarodowe monitorujące przebieg wyborów, że na pewno nie są równe i tutaj co do ich demokratyczności można mieć bardzo duże wątpliwości, ponieważ wszystkie media w Serbii kontrolowane są przez rząd, to znaczy te media, które docierają na prowincje. Mamy 2 telewizje, ale są dostępne tylko w kablówce i też nie dla wszystkich, które są, powiedziałabym, obiektywne albo nie są powiązane z ludźmi, którzy są bliscy władzy. A druga rzecz to jest to właśnie, jak się wygrywa wybory w Serbii, to znaczy wybory w Serbii się wygrywa poprzez, że tak powiem, sieć popleczników, którzy po prostu zmuszają i naciskają na wszystkich pracowników administracji, czy ogólnie sektora publicznego, żeby głosowali na rządzących. Zmusza się też osoby, które na przykład korzystają z pomocy społecznej, żeby na tych ludzi, żeby głosowali na rządzących. Dowozi się głosujących z Bośni, z Kosowa. Właśnie jest to taki zasób, po który zawsze władza może po prostu przywozi wyborców, żeby głosowali też. W związku z tym, że rejestr wyborców od dawna w Serbii też nie jest aktualizowany, no to też są duże podejrzenia, że po prostu osoby głosują kilkukrotnie, no bo też są takie powszechne sygnały, że dużo osób, które na przykład zmarły już dość dawno, wciąż są na spisach wyborców i czasami głosują, tak, i to też, że te nieprawidłowości są na dość dużą, na szeroką skalę. Więc ja bym powiedziała, że w związku z tym, że Serbowie teraz ani nie wierzą instytucjom, czy jakby nie wierzą, że one są w stanie wykonywać swoją pracę, ani nie wierzą politykom, no to jedyny jakby środek do zmiany czegokolwiek w Serbii to są właśnie organizowanie dużych protestów na ulicach, bo inaczej tej zmiany się przeprowadzić nie da. I tak jak powiedziałam, protestujący czy studenci domagają się przede wszystkim wyjaśnienia katastrofy w Nowym Sadzie, tylko wyjaśnienie tej katastrofy obciążyłoby osoby na świeczniku, że tak powiem, dlatego że za tą inwestycję między innymi jest odpowiedzialny premier, teraz już w dymisji, i po prostu najbardziej wpływowe osoby w rządzie, więc protest w tej sprawie, on by po prostu pogrążył partię rządzącą i dlatego władza robi wszystko, żeby do tego po prostu procesu nie doszło, albo żeby on utknął gdzieś w wymiarze sprawiedliwości, żeby właśnie nie można było dociec do tego, kto i kiedy podejmował decyzję i kto jakby zgodził, jakby podjął taką decyzję, żeby po pierwsze dworzec otworzyć, a po drugie wcześniej, gdy ta inwestycja była realizowana, że jakby zrezygnował z nadzoru instytucji serbskich, czy powodował, że instytucje, które powinny nadzorować takie inwestycje, nie były w stanie egzekwować wobec inwestora jakby zobowiązań, które on powinien czy przestrzegać, tak. A czy to ustąpienie premiera Milosza Vučevića jakoś uspokoiło demonstrantów? Czy to miało jakiś wpływ na przebieg tych protestów? Bo to jest właściwie chyba jedyna taka rzecz, którą udało im się uzyskać w ciągu tych 5 miesięcy. Mhm. To znaczy... To jest tak, raczej powiedziałabym teraz, to jest wybieg władzy i władze robią zbyt mało i najczęściej za późno. Znaczy, tak jak na początku listopada, gdzie jeszcze nie było protestów, te protesty narastały, nikt nie był aresztowany i tak jak sami protestujący mówią, że w 2 tygodnie po katastrofie w więzieniu czy w aresztach byli aktywiści, którzy domagali się wyjaśnienia sprawy, a nie politycy i urzędnicy, którzy są za nią odpowiedzialni. Tak samo teraz to jest tak, że premier medialnie, czy w mediach ogłosił swoją dymisję jeszcze w styczniu, 28 stycznia właściwie, i to była reakcja, powiedziałabym, na kolejne pobicia studentów przez osoby czy bojówkarzy powiązanych z nim. I to wtedy faktycznie uspokoiło nastroje, bo myślę, że już oby w styczniu wtedy byliśmy w takiej sytuacji, gdzie tych napadów na studentów było bardzo dużo i to też powodowało, że protesty coraz bardziej narastały. Teraz złożenie tej oficjalnej demisji w parlamencie, ja bym powiedziała, nie za bardzo zmienia sytuację, bo to też jest wybieg taktyczny, ponieważ chyba władza już uznała, że ona nie jest w stanie w żaden sposób uspokoić tych protestów, ich spacyfikować. W związku z tym, tak jak robiła też wcześniej, no po prostu trzeba ogłosić przeterminowe wybory i spowodować przede wszystkim tak, że jakby władza wciąż ma zasoby, żeby te wybory wygrać, a z drugiej strony ta konieczność przygotowania do wyborów, podjęcia jakiejś decyzji przez ruch protestu, jak się ustawić w tej nowej sytuacji, że są wybory, czy w nich startować, czy nie, czy to będzie jedna lista, kto na tej liście będzie, że to spowoduje po prostu podziały w ruchu protestu. Bo na razie ten ruch, który jest organizowany głównie przez studentów, znaczy studenci są jakby nośnikiem tego ruchu, to też powoduje, że właśnie on jest tak masowy i cieszy się tak ogromnym poparciem. A czy my mamy jakieś, jakieś wiarygodne sondaże, które mówią o tym, jakie jest poparcie dla władz, a jakie jest dla opozycji? I tutaj właśnie, tutaj jest ten problem. Ponieważ jakby takich sondaży tak naprawdę właściwie w Serbii nie ma. Powiedziałabym, że są takie duże badania robione, ale też one jeszcze były robione w lutym, kiedy... I tutaj właśnie... Pytasz o opozycję. Było, że pytanie było, czy popierasz protesty, i ponad 60% ludzi mówiło, że popiera protesty. 1/3 mówiła, że w nich uczestniczy. Teraz myślę, że te liczby na pewno osób uczestniczących są zdecydowanie wyższe. Natomiast opozycja w Serbii jest od wielu lat po prostu bardzo słaba i ona się nie cieszy zaufaniem społecznym. I to jest problem, że po prostu w Serbii w tym momencie nie ma partii politycznej, która mogłaby to zdyskontować, bo mamy do czynienia albo z politykami, którzy są już skompromitowani, bo kiedyś byli we władzy, albo są to politycy, którzy są młodzi, ale na przykład nie mają struktur w terenie. I tak jak powiedziałam, w związku z tym, że w Serbii nie ma wolnych mediów, to ludzie ich też po prostu nie znają. A też mamy do czynienia z krajem, gdzie mamy cały czas antyopozycyjną kampanię w mediach. Więc ludziom też bardzo trudno... powiedziałabym się, zidentyfikować z partiami politycznymi, tymi opozycyjnymi. I dlatego właśnie tutaj są takie postulaty, żeby teraz studenci wystawili swoją listę wspólną i żeby to oni startowali w wyborach. To znaczy, że natomiast czy tak się stanie, to trudno powiedzieć, bo decyzje podejmowane przez studentów to jest taka praktyka, powiedziałabym, demokracji bezpośredniej. Oni mają na każdym wydziale plenum i wspólnie podejmują decyzje i później po prostu wszystkie wydziały w danym uniwersytecie głosują, co dalej. Więc jest to taka jakby powiedziałam, demokracja bezpośrednia w działaniu. I wynik tych konsultacji, no po prostu jest trudny do przewidzenia, bo po prostu Sudańczycy też są bardzo różni. No tak, i tutaj droga do tego jest na pewno długa, do ostatecznej decyzji. Marta Szpala, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w dzisiejszym Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.